to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 7 stycznia, jest godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. To kolejny wypadek, który wstrząsnął opinią publiczną. Dziś decyzja sądu w sprawie aresztu dla kierowcy, który zabił na pasach 14-latka. Dziś możemy też poznać decyzję ministra finansów w sprawie subwencji dla PiS. Wierni Kościoła Prawosławnego świętują Boże Narodzenie. Sąd zdecyduje dziś, czy sprawca piątkowego wypadku na Stołecznej Woli trafi do aresztu. Wskutek potrącenia na przejściu dla pieszych zginął 14-letni chłopak. Andrzej K. usłyszał dwa zarzuty: spowodowanie śmiertelnego wypadku w ruchu drogowym powiązane z ucieczką z miejsca zdarzenia oraz naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. W sumie grozi mu do 25 lat więzienia. Ekspert ruchu drogowego Marek Konkoleski mówi, że sprawca działał w sposób typowy dla osób, które chcą uniknąć odpowiedzialności. Zatrzymał się na stacji paliw, widział tą całą akcję związaną z tym zdarzeniem drogowym, z ratowaniem życia tego chłopca. Przez kilkanaście minut się przyglądał. Potem pojechał tym samochodem do domu, zabezpieczył to auto zupełnie w innym miejscu, żeby je ukryć, a odjechał z miejsca wypadku, wiedząc dlatego, że nie posiadał prawa jazdy. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada surowsze kary za łamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Policja rocznie zatrzymuje ponad 15 tysięcy kierowców z zakazem prowadzenia pojazdów. Od wczesnych godzin porannych śląscy policjanci prowadzą akcję Trzeźwość. Wszystko po to, aby wyeliminować z ruchu potencjalnych zabójców, mówi nadkomisarz Marzena Szwed ze Śląskiej Drogówki. Policjanci badają stan trzeźwości w całym województwie. Akcja ta ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz uniemożliwienie dalszej jazdy pijanym kierowcom, którzy stanowią zagrożenie nie tylko dla swojego życia i zdrowia, ale również dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. W tym roku to już kolejna tego typu akcja śląskich mundurowych. Dziś pierwsze w nowym roku posiedzenie rządu Donalda Tuska. Rada Ministrów zbiera się wczesnym popołudniem, aby omówić kilka projektów. Dzisiejsze obrady rządu wśród dziennikarzy wzbudzają emocje. Chodzi o decyzję ministra finansów w sprawie subwencji dla PiS. Relacja Agnieszki Drążkiewicz. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec mówił w miniony piątek, że w ciągu kilku dni możemy spodziewać się wypowiedzi szefa resortu finansów Andrzeja Domańskiego w sprawie subwencji dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Przypomnijmy, Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie Sądu Najwyższego z 11 grudnia ubiegłego roku, przyjęła w poniedziałek 30 grudnia również ubiegłego roku sprawozdanie finansowe Komitetu PiS dotyczące wyborów z 2023 roku. Komisja nie przesądziła jednocześnie, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego jest sądem. Decyzję PKW dostał minister finansów Andrzej Domański i do tej pory nie odniósł się do sprawy. Pojawił się za to komentarz premiera. Donald Tusk napisał na platformie X, że pieniędzy nie ma i nie będzie i na jego oko tyle wynika z uchwały PKW. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier Kanady Justin Trudeau ogłosił rezygnację ze stanowiska i przywództwa partii liberalnej. Po blisko 10 latach premierowania ogłosił, że odchodzi wobec paraliżu w parlamencie i wewnętrznych sporów partii. Zdaniem Pawła Parkiewicza z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych rezygnacja Justina Trudeau ma na celu uratowanie poparcia partii liberalnej przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi w Kanadzie. Ekspert wskazał, że to także ruch w kierunku uratowania politycznego wizerunku samego Trudeau. Rezygnując z funkcji prezesa partii liberalnej, no i oczywiście z funkcji premiera, tutaj nie wystąpi w wyborach, które prawdopodobnie by przegrał, więc tutaj nie będzie tak zwanym luzerem politycznym pod tym kątem i to może mu jeszcze nawet jakiś grunt przygotować na powrót ewentualnie. Głównym powodem rezygnacji Trudeau są spadające notowania premiera i jego partii liberalnej przed planowanymi na jesień wyborami federalnymi. Partia konserwatywna ma w sondażach ponad 20-punktową przewagę. Wierni Kościoła Prawosławnego obchodzą Boże Narodzenie. Święta w tradycji prawosławnej według kalendarza juliańskiego przypadają 13 dni po katolickich. W Polsce religia prawosławna w zdecydowanej większości dominuje na Podlasiu. Obowiązkowym elementem świąt jest wigilijna kolacja, która składa się z 12 postnych dań, mówi Nina Jawdosiuk, mieszkanka wsi Dobrowoda. W wielu domach najważniejszą potrawą, która zajmuje centralne miejsce na stole, jest kutia. Ja to robię normalnie z pęczaku, bo co niektóre to pszeniczne, a ja to nie. Ja z pęczaku robię, z makiem, no bakalie tam. krokiety, kisiel z płatków owsianych, grusznik, na rzadko kompot z gruszek suszonych, jabłka, no i gęsty taki kisiel. No i dużo z grzybów się robi wszystkiego i śledzie. Święta Bożego Narodzenia, które poprzedził 40-dniowy post, trwają 3 dni. W tym czasie w cerkwiach prawosławnych sprawowane są liturgie i wieczernie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Godzina temu mówił o tym, że sfrustrowani od roku i tak też sam sfrustrowany pewnie, Krzysztof Łoniewski, kibic skoków. Rzeczywiście, jestem zagorzałym kibicem skoków. Turniej czterech skoczni odbębniony, zawody zdominowali Austriacy, wygrał je zwycięzca ostatniego konkursu w Bischofshofen, Daniel Czofenik. Drugi był Jan Herl, trzeci Stefan Kraft, tak samo wyglądała pierwsza austriacka trójka wczorajszych zmagań. Paweł Wąsek, najlepszy z naszych skoczków, zajął 8. lokatę i wczoraj i w całym turnieju. Teraz po intensywnym czasie, kilka dni laby. Mam niedoukładane Lego w pokoju, na pewno jakiś symulator zostanie odpalany, na pewno spotkam się z dziewczyną, porozmawiam z rodziną. Mam nadzieję po prostu, że spędzę miło czas, nie myśląc o skokach. Mówił amator Lego Paweł Wąsek. Jak wypadli pozostali Polacy? Jak zwykle ostatnio marnie. Dawid Kubacki był 28, Aleksander zniszczył 29, a Piotr Żyła, trzeba przyznać, że ustabilizował formę. Co ważne w sporcie wyczynowym, 48 wczoraj, 48 w poprzednim konkursie w Innsbrucku. Po skokach siatkówka i znakomity, emocjonujący mecz w Warszawie. Wicelider Plus Ligi Projekt po tiebreaku odprawił lidera i mistrza kraju Jastrzębski Węgiel. Gospodarze przegrywali 0-2 w setach. Losy meczu pomógł odwrócić atakujący Projektu Bartłomiej Bołądź. Trochę ten mecz mi się wydaje, że przypominał zeszłoroczny z Jastrzębiem, gdzie też nasza gra nie wyglądała za dobrze, a ten mecz wygraliśmy. Fajnie, że udało się wejść, pomóc chłopakom, dołożyć cegiełki do tej wygranej i co, jedziemy dalej. W drugim wczorajszym spotkaniu niespodzianka w Rzeszowie. Asseco Resovia przegrała po tiebreaku na Podpromiu z Barcomem Karzany Lwów. Co w piłce? Super Włoch, Super Puchar Włoch, rozgrywany nie po raz pierwszy w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej, Pecunia Nonolet dla Milanu. W finałowym spotkaniu Milan przegrywał z rywalem z zamiedzy Interem 0-2, by wygrać po siatkarsku 3-2. Real Madryt tymczasem 5-0 rozbił Minerem, ale tego należało się spodziewać. Rywal mistrzów Hiszpanii na co dzień kopie na czwartym poziomie. Mówimy o meczu 1/16 finału Pucharu Króla. Stabilna forma Piotra Żyły rzeczywiście może robić wrażenie. Stabilnej pogody dla całego kraju dziś się nie doczekamy. Będą miejsca chłodniejsze, takie bardziej zimowe, jak Białystok, Suwałki czy Zakopane, bo tam 2 stopnie pokażą maksymalnie termometry. I będą też miejsca cieplejsze, bo nawet 11 stopni możliwe w okolicach Przemyśla, a poza tym między innymi 7 w Rzeszowie, Wrocławiu i Poznaniu. Miejscami dziś popada, głównie deszcz i deszcz ze śniegiem, ale w górach także śnieg i też w górach trzeba uważać na powiadujący zamieszanie. Miecie i zawieje śnieżne, silny wiatr. Już prawie 8 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Jak to jest z tymi noworocznymi postanowieniami 7 stycznia? 2 dwójki i 7 trójek. Parę lat temu podjąłem takie postanowienie noworoczne, że już nigdy więcej nie będę podejmował żadnych noworocznych postanowień. I trzymam się tego do dzisiaj. Działa. Gratulacje. A ja mam propozycję innego postanowienia, łatwego do spełnienia. Można postanowić, że w 2025 roku, w najlepiej 7 stycznia, wystąpi się w mniejszej grze, ta około 8.40, i o zgłoszeniach będę jeszcze przypominał po rozmowie politycznej bez uników, a ta już za kilka minut. Aleksandra Dobieszewska, Maciej Załęcki, Paweł Turski i Robert Grzędowski. My w tym składzie niezmiennie do 9, a teraz Chemical Brothers w Trójce. To move, so I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. 'Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Come on, come on, come on. watch above, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, I can sit up, the monkey face. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam, don't be a prick. Hot chick, be a pick. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. Time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Time has come to talk w Bez Uników, już teraz w Trójce, na zegarach 8.12. Bez Uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszą gościnią jest dzisiaj Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta. Witam panią. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Jeździ pani na nartach? W dobrych czasach dawno temu jeździłam. Teraz jestem obsługą techniczną i wspieram córki. Rozumie pani prezydenta, który wybrał narty zamiast inauguracji polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, na którą był zaproszony? Ja przede wszystkim nie rozumiem polskiego premiera, który rezygnuje ze szczytu Rady Europejskiej w czasie polskiej prezydencji. To jest największe moje zdziwienie, powiem szczerze, w kontekście polskiej prezydencji i tego, jaką mamy sytuację międzynarodową i tego, że polski premier dobrowolnie zgadza się, aby zamiast przywódcy wszystkich państw Unii Europejskiej przyjechali do Warszawy i dyskutowali tutaj. Zgadza się, aby szczyt odbył się w Brukseli i to mnie najbardziej w kontekście polskiej prezydencji bulwersuje. Czyli uważa pani, że prezydencja jest ważną okolicznością? No, pani redaktor, byłabym niepoważną osobą, gdybym uważała inaczej. To dlaczego prezydent w takim razie uznaje inaczej, skoro wyjechał na narty, to chyba uznaje, że nie jest ważna inauguracja prezydencji. Po pierwsze, proszę nie zestawiać tych dwóch rzeczy, bo one, to nie jest prawdziwe zestawienie, to jest pierwsza sprawa. Druga, pamiętajmy pani redaktor o tym, jak było skierowane zaproszenie. Nie było żadnego kontaktu ze strony organizatorów, ani kancelarii premiera, ani MSZ-u w tej sprawie, co pokazywało, że chyba dla samych organizatorów nie było to specjalnie istotne wydarzenie. A tak patrząc jeszcze chłodnym okiem, jakoś nie pamiętam takiego tematu i takiego dyskutowania przez wiele, wiele godzin, ani oburzenia ze strony państwa dziennikarzy, jak pan premier chociażby nie pokazywał się na najważniejszych świętach państwowych, chociażby 11 listopada. Nie pamiętam, żebyśmy dyskutowali o tym, dlaczego premiera nie ma, kiedy jest na przykład składany wspólnie przez wszystkich przedstawicieli władzy wieniec od narodu, kiedy powinniśmy być razem, kiedy powinniśmy jasno wskazywać, co jest dla nas jako przedstawicieli władzy, ale przede wszystkim jako dla Polaków najistotniejsze. Nie pamiętam, żebyśmy przez 3 dni ten temat wałkowali. Ale kancelaria dostała na początku grudnia zaproszenie podpisane przez Donalda Tuska i czy był jakiś sygnał z kancelarii, że prezydent jest zainteresowany udziałem w tej uroczystości? Panie redaktor, ale od takie sprawy zabiega organizator. To organizator sprawdza i potwierdza to, kto będzie, zaprasza, ustala, kto przemawia, jaki jest harmonogram tej uroczystości. Pani redaktor, to jest koncert, który jest za nami. Przed nami jest pół roku ważnej roli Polski. Są określone i przecież był bardzo istotny udział w tym pana prezydenta, priorytety tej prezydencji. No właśnie, prezydent kieruje ustawę dotyczącą priorytetów prezydencji. I to są istotne elementy, o których powinniśmy dyskutować dzisiaj i tego, czy pan premier jest zainteresowany faktycznie kształtowaniem i istotą polskiej pozycji na arenie, w tym przypadku Unii Europejskiej, ale przecież jeżeli priorytetem są stosunki Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Jeżeli priorytetem z oczywistych względów jest kwestia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego. Ale prezydent się obraził na rząd? Pani redaktor, pan prezydent jest 9 lat ponad na urzędzie i naprawdę nie jest osobą, która się obraża. Natomiast jest politykiem, który zadaje pytania, co będzie w czasie tej prezydencji realizowane. Czy prezydent i dlaczego nie ma szczytu w Warszawie? To będzie prezydencja, w czasie której będzie zaprzysiężenie Donalda Trumpa 20 stycznia. Prezydent się wybiera do Stanów Zjednoczonych? Redaktor nie ma w ogóle takiego zwyczaju. Od wielu, wielu dziesiątek lat nie są zapraszani przedstawiciele czy głowy państw innych na inaugurację prezydentury. Nawet jeżeli patrzymy na zdjęcia, myślę, że każdy z nas je ma w oczach, to są byli prezydenci Stanów Zjednoczonych. Bardzo dużo fake newsów jest w tej sprawie. No były właśnie jakieś takie informacje, że prezydent się wybiera. Czyli prezydent nie jedzie do Stanów, redaktor, nie leci. Nie ma w ogóle formalnie takiego zaproszenia, nie ma w ogóle takiego zwyczaju, natomiast można powiedzieć w ten sposób, ci, którzy mówią, że zostali zaproszeni, to proszę niech pokażą te zaproszenia, bo mam wrażenie, że bardzo dużo jest przekłamań. Również tych na kanwie międzynarodowej padały różne nazwiska różnych przywódców, że zostali zaproszeni, potem to było dementowane, także nie ma tutaj wokół tego tematu co robić sztucznego konfliktu. Czy będzie jakaś konfliktu. Współpraca prezydenta z premierem dwóch najważniejszych ośrodków władzy w czasie prezydencji? Może się sporo wydarzyć? Może być jakiś plan zakończenia działań wojennych w Ukrainie? Pani redaktor, zawsze jest możliwość współpracy w sprawach najważniejszych dla Polski i pan prezydent wielokrotnie to pokazywał i udowadniał i zgadzam się z panią, że to jest czas istotny. Rola Polski, szczególnie w tej sytuacji, którą mamy dzisiaj w Unii Europejskiej, jest bardzo, bardzo ważna. Tym bardziej dlatego niezrozumiała jest sytuacja, że nie zostali zaproszeni przywódcy wszyscy do Warszawy, kraju no nie tylko jednego z największych w Unii Europejskiej z prezydencją, ale też kraju, który przecież jest krajem zaraz przy granicy toczącej się wojny. O którym przywódcy pani mówi teraz? W jakim kontekście, przepraszam, bo nie że nie zostali zaproszeni przywódcy, to znaczy, no że wszyscy, nie było nie Wiktora ma szczytu, Orbana? Nie, ale w kontekście... Aha, kontekście, pani mówi o szczycie. Nie, ja mówię o szczycie ale Rady Europejskiej. Ale szczyt będzie w Brukseli. Pani redaktor, no ale... Cóż to jest za argument? Dlaczego? Który kraj sprawujący prezydencję zrezygnował ze szczytu we własnej stolicy czy w innym ważnym dla siebie miejscu? Nie mamy się czym pochwalić? Nie chcemy pokazać tego, jak Polska się zmieniła przez 13 lat? Proszę wybaczyć, ale te absurdalne tłumaczenia, że będą korki w Warszawie... To one obrażają inteligencję Polaków, tego typu dyskusje. Ja bym zresztą bardzo chciała poznać motywację pana premiera, dlaczego taką decyzję? Myślę, że to nie jest tylko pytanie ze strony pana prezydenta, ale myślę, że przede wszystkim Polakom należy się taka odpowiedź, dlaczego premier, dla którego wydawało się, że sprawy europejskie są istotne, sam decyduje o obniżeniu polskiej wartości na arenie międzynarodowej. Absurdalna decyzja, kompletnie niezrozumiała. Mam nadzieję, że jeszcze możliwa do zmiany. A dlaczego pani zdaniem rząd podjął taką decyzję? Nie znam motywacji. Chciałabym sama, szczerze mówiąc, je poznać. Znam tylko te doniesienia prasowe. Powiem szczerze, jedne bardziej bulwersujące od drugich. Jeżeli część dziennikarzy mówi o kwestii tego, kto powinien być przewodniczącym polskiej delegacji, a zgodnie z prawem powinien to być w czasie prezydencji prezydent Rzeczypospolitej, no to już zostawiam naszym słuchaczom do oceny, czy argument tak małostkowy i niepoważny powinien być równoważny na szali właśnie z rolą Polski na arenie międzynarodowej i zapraszaniem do Polski, pokazaniem tym, jak się ten kraj zmienił, pokazaniem tym, co mamy najlepszego do zaprezentowania. No właśnie, ale wie pani, trochę mnie to martwi, czy pani to nie martwi, że w relacjach dwóch najważniejszych urzędników, prezydenta i premiera, jest tyle małostkowości. Prezydent nie przychodzi na inaugurację polskiej prezydencji, którą rzekomo uważa za ważną. Premier nie robi szczytu, żeby prezydent nie przewodniczył szczytowi. Pani naprawdę zostawia te dwie rzeczy w jednej wypowiedzi. Koncert, który jest wydarzeniem, powiedziałabym, takim kulturalnym, wydarzeniem politycznym. No, to pani jest redaktor, no ale nie toczą się przy nim. No to popatrzmy, kto przyjechał na ten koncert. Był tylko przewodniczący Rady Europejskiej, tak? Nie ma reprezentacji politycznej, nie ma reprezentacji Komisji Europejskiej. Natomiast szczyt Rady z dyskusją komisji, że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen była bardzo chora. Ale na następny dzień już sprawowała swoje obowiązki. Trudno zestawić tego typu wydarzenie z Radą, która jest posiedzeniem politycznym, trwającym określony czas, przyjeżdżają delegacje. Jest czas na wymianę poglądów i podczas rozmów oficjalnych, i podczas rozmów kuluarowych, więc bardzo trudno tego typu wydarzenia zestawić. Mówmy o tym, co naprawdę jest przed nami i kluczowymi decyzjami w czasie polskiej prezydencji. Naprawdę bardzo mało szczegółów w ogóle do tej pory poznaliśmy, jak ta prezydencja ma wyglądać. W tym tygodniu pierwsze posiedzenie Sejmu w nowym roku. Posłowie mają uchwalić budżet państwa. Czy prezydent podpisze budżet, biorąc pod uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość mówi, że budżet może być niekonstytucyjny, bo obniżono pieniądze dla IPN-u, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, w tym sędziowie Trybunału wyzerowano im wynagrodzenia. Panie redaktor, te zmiany, które są wprowadzane, cięcia w instytucjach, no to oczywiście mają charakter bardzo mocno polityczny. No, widać, jaki jest dobór, według jakiego klucza cięć budżetowych. Natomiast na ten moment nie ma decyzji pana prezydenta do ogłoszenia. Skończy się proces legislacyjny. Jest cały szereg poprawek przyjętych w Senacie. Będzie pan prezydent oceniał ustawę budżetową, jak będzie jej finalny kształt. I tyle w tej chwili można na ten temat powiedzieć. Nie znam decyzji pana prezydenta na ten moment. Ale prezydent ma właściwie dwie możliwości. Albo podpisuje budżet, tak. Albo kieruje do Trybunału Konstytucyjnego, który ma określony czas na orzeczenie w sprawie budżetu. Jest zakaz konstytucyjny wetowania ustawy budżetowej i w tych ramach na pewno pan prezydent będzie swoją decyzję podejmował. Czy minister finansów Andrzej Domański powinien wypłacić Prawu i Sprawiedliwości pieniądze po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, czy nie? No, oczywiście, że powinien. Nie ma tutaj żadnego ruchu. Jest wykonawcą decyzji PKW i do tej pory robił to bardzo konsekwentnie, więc pytanie, dlaczego nagle teraz pan minister Domański zaczął mieć wątpliwości? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? A to jest pytanie do pana ministra Domańskiego, ale myślę, że kwestie polityczne i walki z opozycją są tutaj oczywiste. Ja poniekąd współczuję panu ministrowi Domańskiemu, bo z jednej strony składał w Pałacu Prezydenckim ślubowanie, w którym mówił o tym, że będzie przestrzegał konstytucji i ustaw. Z drugiej strony jest pod ogromną presją. Tak wcześniej było PKW pod taką presją, teraz pan minister Domański. Swojego szefa. Słynny tweet pana premiera: pieniędzy nie ma i nie będzie. Ale pytanie to już jest rola pana ministra Domańskiego, aby ocenić, czy istotniejsze jest dla niego przestrzeganie prawa, czy wierność wobec swojego politycznego szefa. Ale autorytety prawnicze, między innymi profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówią, że właściwie nie ma tego orzeczenia PKW, bo nie ma tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym, bo trybunały unijne, między innymi TSUE, orzekły, że sędziowie, którzy w niej zasiadają, nie są sędziami. Czyli pan profesor Safian właśnie orzekł, że nie ma polskiego parlamentu, bo ta sama izba stwierdzała ważność wyborów. Nie mamy prezydenta, nie mamy europarlamentarzystów, nie mamy w Polsce organów samorządu. Panie redaktor, no mamy trudne czasy, kiedy autorytety prawnicze w imię walki politycznej, wspierania określonej części naszej sceny politycznej są w stanie powiedzieć bardzo dużo rzeczy Natomiast nie ma żadnych wątpliwości i PKW nie miało ich jeszcze miesiąc temu, kiedy wykonywało orzeczenia tego samego sądu, chociażby w sprawie Konfederacji czy porozumienia pana Gowina. Mam nadzieję po tej zmianie uchwały, że ta sprawa zostanie zgodnie z prawem do końca zrealizowana. A jak pani ocenia uchwałę PKW, która w pierwszym punkcie stwierdza, że trzeba wykonać decyzję Sądu Najwyższego, tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a w drugim punkcie twierdzi, że właściwie nie stwierdza, czy to jest sąd, czy to nie jest sąd. Bo nie ma do tego żadnej podstawy. Państwowa Komisja Wyborcza nie jest od tego, żeby oceniać, czy w Polsce ktoś jest sędzią, czy nie jest sędzią, bo to kończy powołanie przez prezydenta. I do czasu usunięcia ze stanu sędziowskiego w przypadku popełnienia przestępstwa czy deliktu, albo przejścia w stan spoczynku, sędzia jest sędzią, koniec, kropka. I mam nadzieję, że pan minister Domański dokładnie w taki sam sposób, jak do tej pory się zachował, również zakończy tę sprawę. Ale jeden z członków PKW, profesor Ryszard Balicki, który wstrzymał się od głosu, powiedział, że ten punkt wprowadzono po to, żeby dać ministrowi finansów możliwość nie wypłacenia tych pieniędzy, i powiedział, że on by się nie spieszył z tą wypłatą. Jednym słowem przesunął odpowiedzialność z PKW na ministra finansów, ale przepisy, to tutaj nie jest kwestia interpretacji, pani redaktor. Przepisy są jasne. Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej wydała orzeczenie. PKW musi je wykonać, minister finansów musi je wykonać. Nieistotne są w tym momencie deklaracje, które są deklaracjami ocennymi, tak jak mówię, poza podstawą prawną. Ani PKW takiej możliwości do kwestionowania Sądu Najwyższego, ani minister finansów nie ma. Jeśli pan minister Domański nie będzie tych środków wypłacał, no to po prostu zaciąga na siebie możliwość poniesienia kiedyś w przyszłości za to odpowiedzialności. Sam musi taką decyzję podjąć. Nie bez kozery przypomina amrotę ślubowania, którą sam dobrowolnie złożył, wstępując do tego rządu. Musi dzisiaj sam podjąć decyzję. Szczerze mówiąc, ruchu tutaj wielkiego prawnego nie ma. A może ma rację Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Wiącek, który mówi, że minister powinien wydać decyzję, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło się ewentualnie od niej odwołać do sądu, i wtedy będzie orzeczenie sądu w tej sprawie. Decyzja ministra to jest ciągle decyzja polityczna. Tak, ale do decyzji ministra musi być podstawa prawna. I jeżeli tutaj rola ministra jest tak naprawdę rolą wykonawczą, czysto techniczną, no to pytanie jest, jak będzie sformułowana taka decyzja i czemu służy przeciąganie tego procesu. Nie jest moją rolą doradztwo prawne dla pana ministra Domańskiego. Ma naprawdę trudną rolę. Musi podjąć decyzję. Jak się człowiek decyduje na zajmowanie pewnych stanowisk, to również z tymi trudnymi decyzjami musi się mierzyć. I tu stawiamy kropkę na antenie Radiowej Trójki. Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta, zostaje z nami. Przechodzimy na YouTube'a, przechodzimy na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać między innymi o wyborach w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, które przed nami. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. W sklepach RTV Euro AGD. Tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver. Dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nowy Volkswagen już wkrótce może być twój. Trwa wyprzedaż rocznika 2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Mocny start w Kauflandzie. We wtorek i środę świeża ćwiartka z kurczaka z Lady tylko 4,99 za kilogram, 3 kilogramy na osobę. A banany kilogram jedynie 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 70 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Za 29 minut będzie 9. Sprawdzamy sytuację na drogach. Hanna Hardej. Jest niestety ślisko, co widać po utrudnieniach. Na trasie S16 na obwodnicy Olsztyna trzeba uważać na 20 km. Samochód osobowy wjechał w bariery i zamknięty jest jeden pas w kierunku Augustowa. Droga numer 20 Żukowo-Miszewo na 302 km zderzyły się trzy samochody osobowe i tutaj obowiązuje ruch naprzemienny. Na Pomorzu też na drodze 25 trzeba uważać. Odcinek Spory-Szybiały Ból. Na pierwszym kilometrze zderzyły się dwa busy i tutaj również kierowcy jadą jednym pasem na zmianę. Na trasie S19 samochód osobowy uderzył w poduszkę zderzeniową i latarnię, to pomiędzy węzłami Szastarka i Modli Bożyce. Na 63 kilometrze jezdnia w kierunku Lublina jest zwężona. I na koniec droga wojewódzka 812 Krasnystaw-Chełm. W miejscowości Krupę autobus zjechał do rowu, w którym znajdował się inny samochód i mamy blokadę w obu kierunkach. Bardzo dziękujemy Ani za te informacje o poranku, a teraz już skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Dziś 10. rocznica serii zamachów w Paryżu. 7 stycznia 2015 roku islamscy terroryści dokonali masakry w siedzibie redakcji tygodnika Charlie Hebdo. Obchody rocznicy odbędą się przed południem w trzech miejscach, gdzie zginęli ludzie. Wezmą w nich udział rodziny ofiar, prezydent Emmanuel Macron i władze miasta. Dżihadyści zabili 12 osób, w tym 8 pracowników redakcji. Atak ten rozpoczął serię zamachów. W sumie w ciągu trzech dni zginęło 17 osób. Na początku było słowo, dziś poznamy słowo na koniec roku. O 11 ogłoszone zostaną wyniki plebiscytu, w którym internauci mogli głosować na wyraz, który ich zdaniem najbardziej charakteryzuje ostatnie 12 miesięcy. Można było zaproponować własne słowo albo wybrać je z listy, na której były m.in. immunitet, babciowe, powódź, grzybobranie, depenalizacja. Swoje słowo roku wybierała też ogólnopolska kapituła językoznawców. W ubiegłym roku w głosowaniu internautów zwyciężył wyraz wybory, a kapituła wybrała wyrażenie sztuczna inteligencja. Z powodu skażenia wody przez wirusy służby sanitarne Brazylii zamknęły kilkadziesiąt plaż w stanie São Paulo. Jak piszą lokalne media, to bardzo popularne kąpieliska podczas rozpoczętego właśnie w tym kraju sezonu letniego. Zdaniem ekspertów powody skażenia to masowy napływ turystów, ulewne deszcze i nieszczelność kanalizacji w tym regionie. Według mediów przejawem licznych zakażeń są przepełnione szpitale w São Paulo, jak i skarżący się na dolegliwości turyści po powrocie z urlopu spędzonego w tym stanie. Kolejny serwis Trójca o 9. Gdyby to głosy słuchaczy porannej audycji decydowały w tym plebiscycie na słowo roku, to grzybobranie zdecydowanie zwycięża. Ja zeszły rok podsumowałbym słowem już? O, takim. Czego się spodziewać w pogodzie? Niewielu miłych rzeczy dziś. Deszcz ze śniegiem to w większości kraju. W górach będzie też padał śnieg. A jeśli chodzi o temperaturę, to nie ma tu reguły. Białystok, Suwałki czy Zakopane mogą liczyć na zaledwie 2 stopnie powyżej zera, a na przykład okolice Przemyśla na 11 stopni. To jest poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Mamy 8.34, a to czas na zgłoszenia do mniejszej gry. Ola Dobieszewska przy telefonie czeka na Państwa. Ja czekam na Państwa, bo zagramy za kilka minut na dobry początek tygodnia. O, 2 dwójki i 7 trójek, rzecz jasna. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Dawid Podsiadło w Trójce, Trójkąty i Kwadraty. Lista piosenek do zakończenia porannej audycji jeszcze kilka utworów zawiera, ale jeden dorzuci zwycięzca mniejszej gry. Mniejsza gra. A będzie to albo pan Mirek z Gdyni. Dzień dobry, panie Mirku. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Albo pan Roman z Prochowic. Dzień dobry. Witam wszystkich. Jesteśmy już we trójkę. Panowie, orzeł czy reszka, to wybór pana Mirka. Losujemy kolejność odpowiadania na pytania. Orzeł. Dziś wyjątkowo reszka. A może w tym roku będzie odwrotnie. Więc pan Roman wybiera, odpowiada jako pierwszy czy jako drugi, panie Romku? Ja bym wolał może jako drugi. Więc pan Mirek rozpocznie dzisiejszą mniejszą grę. Panie Mirku, pytanie z kategorii geografia. Jego główną atrakcją jest pewien wodospad. Kulinarnie słynie z syropu klonowego. Donald Trump chciałby, aby państwo to dołączyło do USA. A premier tego kraju wczoraj, o czym informowaliśmy dziś państwa w porannej audycji, ogłosił, że poda się do dymisji. O którym państwie mowa? Kanadzie. Tak jest, mowa o Kanadzie. To pierwsze pytanie i pierwszy punkt dla pana Mirka. Myślałem, że będzie pytanie o Niagarę. A, no właśnie, to czasami tak spróbujemy państwa zmylić trochę, żeby niby przy łatwym pytaniu nie było wcale tak łatwo. Może tak będzie teraz, panie Romanie. Dziś wyznawcy prawosławia obchodzą Boże Narodzenie. A którego stycznia Boże Narodzenie prawosławni chrześcijanie obchodzili w zeszłym roku? Razem z nami. A to oznacza... Którego stycznia? 20 stycznia to oznacza, no 7. No tak, tak jest, podchwytliwe było 7 stycznia, zawsze zresztą 13 dni po 24 grudnia to prawosławne Boże Narodzenie. Jest 1-1, wracamy do pana Mirka. Panie Mirku, teraz zagadka powiedzmy dźwiękowa, poprosimy Maćka o dźwięk i będzie pytanie brzmiało następująco. Które zwierzęta wydają takie dźwięki? Dla podpowiedzi dodam, jeszcze zanim je usłyszymy, że osobniki tego gatunku sprawiły, że zagrożony jest powrót kursowania pociągów na odcinku Kowary - Kamienna Góra w województwie dolnośląskim. Teraz słuchamy. Nie toperze. Ułamek sekundy wystarczył, by pan Mirek rozpoznał nietoperza. Tak, chyba że to po podpowiedzi, jaka to melodia. Nie, po prostu słuchałem trójki. A właśnie, to się czasami opłaca w przypadku mniejszej gry. 2-1 mamy i trzeba remisować. Pan Roman, wracamy do pana Romana. Panie Romanie, w tym roku statuetki w tym konkursie otrzymały filmy Emilia Perez i The Brutalist. Wśród seriali nagrodzone zostały Szogun i Hux. W weekend odbyła się 82. gala wręczenia tych statuetek. Ze swojego stanu zdrowia żartował podczas tej gali Elton John. To jeszcze w ramach podpowiedzi. O których nagrodach filmowych mowa? To były Oscary? Chyba za szybko na Oscary. Nie, to były Złote Globy. To były Złote Globy, panie Romanie. W ten ostatni weekend odbyła się ta gala, zresztą z bardzo ciekawym monologiem prowadzącej, polecam państwu. 2-1, to oznacza zwycięstwo pana Mirka. Gratulacje, panie Mirku. Bardzo dziękuję, ale również gratuluję. Na razie nie mamy fanfarów. Dobrze, ja dzisiaj zrobię te fanfary specjalnie dla pana Mirka. Bo coś nam się tutaj przywiesiło. Mam nadzieję, że się nie przywiesi przy okazji piosenki, którą pan Mirek wybrał. Co to będzie na zakończenie porannej audycji? W moim ogrodzie, Dab. No. Czy mogę dedykować tą piosenkę? Bardzo proszę. Komuś? Chciałbym dedykować swojej przyjaciółce. Jestem osobą w poziomie, czyli leżę, jestem sparaliżowany, a Basieńka mi bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Basieńko, to dla ciebie. Absolutnie, w takim razie pani Basia zasługuje na tę piosenkę i ona się pojawia. Jeszcze zapytam, panie Mirku, czy jakieś słowo zupełnie niezwiązane z niczym pan ma na myśli teraz, żebym ja je jutro powiedział w porannej audycji? Gdzieś wplutł. Chwilę się zastanowię, momencik. To ja w tym czasie podziękuję panu Romanowi za udział w mniejszej grze. Bardzo dziękuję, panie Romanie. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, panie Mirku. Serdecznie, a pan Mirek się zastanowił. Może... Może. Weekend? O, to, weekend. To ciekawe, rzeczywiście, żeby w środę mówić o weekendzie, ale spróbujemy jakoś jutro wpleść to w poranną audycję. Pan Mirek zwyciężył w mniejszej grze, a w trójce teraz T-Rex. Jutro środunek, także... Za kwadrans będzie godzina 9, a w Trójce jeszcze wracamy do kwestii noworocznych postanowień. 2 dwójki i 7 trójek. Postanowiłem, że w tym roku nie będę kosił przydomowego trawnika. Po prostu zjada mnie ciekawość, jak będzie wyglądała taka prawdziwa łąka obok domu. A ja dostrzegam chytrość tego planu, bo tak mniej więcej do kwietnia to ma pan gwarancję, że w postanowieniu wytrwa. Ale o tym, że często nie warto kosić trawnika, mówiliśmy w Trójce dużo w minionym roku i w tym 2025 temat z uzasadnieniami na pewno będzie powracał. A teraz Lola Young, też powracająca często, ale ja się na przykład nie gniewam, bo to świetny kawałek. Messi w Trójce. Like -4 degrees, and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny, and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? I'm too. rzut oka na tenisowe korty w Australii, bo tam już popołudnie późne. Kamil Majchrzak wygrał swój mecz pierwszej rundy w kwalifikacjach Australian Open. Super. Maja Chwalińska gra właśnie w pierwszej rundzie tych kwalifikacji z Czeszką Salkową i prowadzi z przełamaniem w pierwszym secie. Też jest dobrze. A w turnieju w Hobart pewna gry już w Melbourne Magdalinet wygrała dziś z francuską Graczową, mocną francuską 2-1, więc uzbrojeni w tę wiedzę mogą pozytywnie państwo rozpocząć dzień i na przykład wysiąść z auta, jeśli praca nagli. A jeśli jeszcze nie nagli, to o 9:00 w Trójce serwis i sport ze szczegółami. A wcześniej dedykowana, jak słyszeliśmy, wspaniałej pani Basi piosenka od zwycięzcy mniejszej gry, pana Mirka z Gdyni. Z Trójmiasta płynie dziś Dab w moim ogrodzie. Bardzo proszę. Zamyślona z pochyloną głową,